احرام کو سینہ، اس میں ٹانکے لگانا، پن لگانا اور اس میں گرہ لگانا کیسا ہے؟ احرام کو سینہ، یہ تو حرام، پھر سلا والے کپڑے پہن لیتا، سلا والے کپڑے پہننا حرام ہے، البتہ اس میں ٹانکا لگانا یا اس میں سوئی پیرونا یہ مناسک حج حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی نے میں مکروہ لکھا ہے اس کو، تو اب انہوں نے سوئی کا لکھا ہے، سوئی سے اس کو نہ اٹکا ہے، تو اب سوئی کی جدید صورت یہ مقصوعہ جو پن ہوتی ہے یہ اس کو مقصوعہ بولتے ہیں، تو کافی حجاج جو ہیں وہ مقصوعہ سے اس کو اٹکا لیتے ہیں، جگہ جگہ بس سلائی کی طرح ہی وہ تو کر لیتے ہیں، مگر وہ سلائی کی طرح حرام نہیں رہے گا لیکن مکروہ کہیں گے اس کو، تو کسی چیز سے اٹکانا نہیں چاہیے، گرے نہیں باندھنی چاہیے، یہ مکروہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.